Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καπαναγία μου. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής και ο Θάνος Καμίλαλης. Hey! Τι κάνετε? Ζήτω Φάρμα, Φάρμα, Φάρμα, Φάρμα. Παρασκευή, Παρασκευή. Πόρε Θάνο. Σουκού σε εξωτικό νησί. Παρασκευή, Παρασκευή. Σουκού σε εξωτικό νησί. Σουκού σε εξωτικό νησί. Παρασκευή νησί. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project, τη Φάρμα των Ζώων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο που πιστός στο πνεύμα της εκπομπής ξεκίνησε με τα λιρούμπα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και να διαβάσουμε και το σχόλιο του. Μας γράφει ότι, κοιτάξτε να δείτε, για τρία ζώδια ο Δεκέμβριος του 2022 θα είναι ο χειρότερος μήνας, αφού η ενέργεια των εορτών και ο τοξότης τους πάει κόντρα. Ευχαριστούμε τον φίλο Κώστα για αυτή την πληροφορία. Επίσης και για το 5 ευρώ, μιμηθείτε τον Κώστα. Αν όχι στο 5 ευρώ, τουλάχιστον στα ζώδια. Δηλαδή, μιμηθείτε τον Κώστα. Διαβάστε και εσείς για ζώδια. Ναι. Ρε, χάζεψαν αυτοί, τι πάθαν αυτοί, ρε. Μην δείτε άνθρωπο χαρούμενο. Μην δείτε δύο ανθρώπους να χαίρονται αμέσως. Γκρίνια, μιζέρια. Η μιζέρια της αριστεράς. Πώς θα πάει η χώρα μπροστά, ρε. Πώς θα πάει η χώρα μπροστά. Καλησπέρες. Σε όσους μας ακούτε, σε όσους μας ακούτε, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο The Press Project, στο YouTube, είτε αν είστε στο ραδιόφωνο The Press Project, είτε μας ακούτε live, κονσέρβα κλπ. Και στα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν. Ειδική καλησπέρα στην Ναταλία που είναι στο Newcastle και λέει πρώτη φορά μας πετυχαίνει live. Τις άλλες φορές τι έκανες δηλαδή? Νομίζω θα το μετάνιωσε με αυτό το intro. Γιατί? Κατευθείαν. Όχι ρε. Άλλη μόνο. Ναταλία, μήπως δεν έχεις προσπαθήσει αρκετά? Μήπως έχεις άλλες υποχρεώσεις αυτή την ώρα? Γιατί όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, είναι ζητήματα προτεραιοτήτων. Mm-hmm. Βάζεις πιο ψηλά τις σπουδές σου, δηλαδή την καριέρα σου, ή μια ενημέρωση σε σχέση με τα ζώδια? Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στο stream. Σταματάμε λίγο για να κάνουμε ποδήλατο. Έχουμε πετάλια από κάτω που βοηθούν κάπως την ταχύτητα του stream. Θα μας δώσετε λίγα δευτερόλεπτα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί σας, αφού κάνουμε λίγο κουπί για να σπρώξουμε το σήμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Μπορούμε να ξεκινήσουμε πιο σοβαρά τώρα, ξέρεις. Επειδή κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα μετά από αυτό το μικρό διάλειμμα, μπορούμε να περιμένουμε ότι ίσως και να έχει ξεχαστεί για πολλούς η γελιότητα του αρχικού τραγουδιού. Πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες. Γιατί όχι. Ναι. Ωραία. Γιατί όχι. Τις άλλες φορές η Ναταλία μας βλέπει βράδυ μετά τη διδακτορική δουλειά της. Τι να κάνουμε στα εργαστήρια, απαγορεύεται το YouTube, παιδιά. Εξωτερικό, ρε φίλε, άλλες χώρες πολιτισμένες. Απαγορεύεται το YouTube. Συγκεκριμένα. Υπάρχει ένα χαρτάκι, μάλλον στο εργαστήριο, που έχει τον κόκκινο κύκλο και την γραμμή με το σήμα του YouTube στο εργαστήριο. Πόσο συχνά δηλαδή βλέπατε YouTube μέσα στο εργαστήριο? Και μας λέει και ότι κάνει διδακτορική δουλειά. Τώρα τι, επίδειξη δεν είναι αυτό? Επίδειξη. Επειδή είμαστε εμείς δηλαδή αγνά λαϊκά παιδιά, έρχεται η άλλη και σου λέει: εγώ μετά τη διδακτορική δουλειά μου. Ναι. Χαιρετίσματα στον Super 251-1969 τη Νέα Ζηλανδία, που επιτέλους μας ακούει ζωντανά. Κόλλησε COVID, δεν θα πάει δουλειά. Τα φιλιά. Περαστικά πρώτον. Δεύτερον, κάνουμε πρωινό, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεύτερον, στη Νέα Ζηλανδία. Πάω πολλές φορές. Δεύτερον, προχωράμε. Λοιπόν, η επικαιρότητα. Δεν μας θέλετε χαρούμενους. Όχι απλώς δεν μας θέλουν χαρούμενους. Είχαμε σχόλιο πάρα πολύ πικρό. Αλλά για αυτά είμαστε εμείς, για τις πίκρες. Mm-hmm. Είμαστε εδώ, είμαστε ο σάκος του box. Είμαστε για σας, για να εκτονώνεστε. Μας γράφει ο Νικόλας, η χαρά σας μάρανε και έχει και φατσούλα γελαστή, μπορώ να πω στα όρια του ξεκαρδίσματος. Μας κοροϊδεύουν, Νικόλας. Μην δείτε Νικόλα άνθρωπο να είναι χαρούμενος. Άξε. Αυτό θα πω εγώ. Καλά, θα σας ταράξουμε στην επικαιρότητα. Τώρα να δείτε, να μάθετε. Πριν ξεκινήσουμε, LP, καλησπέρα παιδιά. Ισχύει ότι αν είσαι γεγραμμένος στον ΟΕΔ, αρνηθείς τρεις φορές τη θέση που σου προτείνουν, προβλέπεται πρόστιμο, ακόμα και αν δεν παίρνεις κάποιο επίδομα από τον ΟΕΔ. Όχι. Προβλέπεται πρόστιμο υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και νομίζω είναι άμα παίρνεις επίδομα, να κρυθούν τα στοιχεία σου ψευδή και διάφορα ακόμα. Αν απλώς αρνηθείς τρεις φορές, διαγράφεσαι από τα μητρώα του ΟΕΔ. Αυτό είναι μια προηγούμενη. Ναι. Είναι μια προηγούμενη τομή της κυβέρνησης που έβαλε στο στόχαστρο τους ανέργους. Σήμερα βάζουμε στο στόχαστρο τους ασθενείς. Άλλες μέρες βάζουμε στο στόχαστρο τους πρόσφυγες. Επίσης βάζουμε στο στόχαστρο τους γιατρούς. Η Ναταλία, να πούμε ότι επειδή την κράξαμε εδώ πέρα, μας κάνει φιγούρα και τέτοια, λέει ας δώσω και 5 ευρώ να με βρίζουνε. Έπιασε το κόλπο. Αναφερθήκαμε 2 φορές στην Ναταλία, πήραμε το 5 ευρώ από την Ναταλία. Λοιπόν, έτσι, και τώρα έναν θα σας Θανάσης. Καλησπέρα Θάνο και Κωνσταντίνη, θα ήθελα μια σκεπαστή γύρω χοιρινό, πατάτα, ντομάτα, τυροκαυτερή και μια βάλε το Θανό. Έχουμε έναν ήχο λογοκρισίας για να μην ακουστεί το ήχος του, η μάρκα του αναψυκτικού. Light. Αμέσως. Καθίστε, βολευτείτε, έρχεται η παραγγελία σας. Βεβαίως. Λοιπόν, έλεγες κάτι, Θάνο, πώς το έλεγες να δεις για την επικαιρότητα. Ναι. Πώς σου ήρθε πάλι, άλλο πάλι, το τώρα, συζητάμε. Σε λίγο θα συζητάμε για πολιτική εδώ, μας έχουμε ξεφτυλιστεί τελείως. Πες, τι θέλεις. Ψηφίζετε. Οπα. Το νομοσχέδιο διάλυσης του ΕΣΥ σήμερα. Έχουμε ασχοληθεί τις προηγούμενες μέρες. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα είναι και το θέμα της ανασκόπησης, που θα γυριστεί αμέσως μετά την εκπομπή, και οι λεπτομέρειες του νομοσχεδίου, αναφορές σε άλλες χώρες που μας αρέσουν αυτές οι αναφορές, δείκτες, μελέτες, έχουμε μελέτες, τις έχουμε online, τις έχουμε εδώ στο χαρτί που έχω μπροστά μου που σημειώνω το πιτόγυρο του φύλου, τις έχουμε σε πάπυρο, μπορούμε να τις δώσουμε στον κύριο Μητσοτάκη, μελέτες του ΟΣΑ για παράδειγμα, για θνησιμότητα, για μη αναπόφευκτη θνησιμότητα. Δηλαδή θανάτους θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί και πώς αυτό σχετίζεται με την ιδιωτικοποιημένη υγεία. Ένας δείκτης στον οποίο αυτή τη στιγμή είμαστε καλύτεροι από τις ΗΠΑ. Ίσως μετά δεν θα είμαστε. Έχουμε τέτοια πράγματα, έχουμε το γνωστό καραγκιόζηλιο και της ανασκόπησης. Σήμερα ψηφίζεται. Και επειδή το έχουμε πάρει λίγο μονότερμα κατά της κυβέρνησης, Κωνσταντίνε. Θες να πούμε κάτι καλό. Θέλω να πούμε κάτι καλό. Θέλω να μιλήσει η κυβέρνηση. Να μιλήσει ο κύριος Κωνσταντίνος Μαραβέγιας. Δεν ζητά πολλά. Όχι αυτός. Συγχωρείς. Αυτός που ήθελε να μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης και είχε πάρει τη χρηματοδότηση, αλλά τελικά δεν πήρε τα λεφτά. Τον άνθρωπο τον κλωσοφάγατε. Ναι. Αυτός λοιπόν, ένα λεπτάκι να βάλουμε το ηχητικό για να ακουστεί και η φωνή της κυβέρνησης εδώ πέρα. Δεν θα αλλάξουμε. Και από το ραδιόφωνο μπορείτε να ακούτε. Δεν θέλουμε να στερήσουμε κύριο Κωνσταντίνο Μαραβέγια, γιατρό από τον κόσμο. Το βάζω εγώ. Περίμενε να κλείσω τη μουσική από πίσω. Συγγνώμη, παιδιά, 10 χέρια δεν έχουμε. Βασίλη. Γιατρό, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαραβέγια. Κύριε Μαραβέγια, καλημέρα. Υπάρχει επέμβαση 10 συμπολίτες, εκ των οποίων οι 5 δεν έχουν χρήματα και οι 5 έχουν. Να το βάλω σε μια αναλογία. Ωραία. 7 δεν έχουν και 3 έχουν, όσο θέλετε. Mm-hmm. Θα μικρύνει η λίστα αν πάνε στο απογευματινό χειρουργείο αυτοί οι 3 που έχουν τα χρήματα να διαθέσουν που σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από ότι αν πήγαιναν στο ιατρικό Αθηνών, για παράδειγμα. Χωρίς να το μιλάτε για λιγότερα χρήματα λοιπόν, άρα μιλάμε για χρήματα. Λέω, εγώ δεν έχω χρήματα λοιπόν, τι θα απογίνω. Αμέσως όμως βρέθηκαν τρεις λιγότεροι στη λίστα που εσείς συγκαταλέγετε. Μα μισό λεπτό. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν χρήματα, πρέπει να εξωθηθούν στα απογευματινά ιατρία για να ελαφρυνθεί. Δηλαδή, να σας το πω πιο απλά. Ξέρετε, είναι κάποιος μεσαία τάξη. Γιατί πρέπει να πληρώνει για τη δημόσια υγεία? Επειδή μπορεί να έχει χρήματα στο στρώμα του, να έχει 5-10 χιλιάρικα στην τράπεζα? Όχι. Λέω λοιπόν, ξέρετε τι είπε χθες ο Θάνος ο Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής? Ότι δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στην πραγματικότητα. Αυτός λοιπόν που έχει χρήματα, τι θα έκανε? Θα έλεγε, έλα εδώ γιατρέ μου, πάρε ένα φάκελο στην τσέπη και βάλε με πιο μπροστά με τον Α ή Β τρόπο. Εγώ το έχω δει με τα μάτια μου, ξέρετε κύριοι, να έρχεται ασθενής στο τμήμα επιγόντων περιστατικών ως επίγον. Αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι οι γιατροί παίρνουν φακελάκι, κύριε Μαραβέγια. Εσείς δεν το ξέρετε αυτό που σας το λέω? Το ξέρω σε περίπτωση. Όχι, περιπτωσιολογικά το γνωρίζω. Δεν μπορώ να πω όμως ότι οι γιατροί συνολικά παίρνουν φακελάκι. Σε καμία περίπτωση. Συνολικά δεν παίρνουν φακελάκι. Υπάρχουν αρκετοί που παίρνουν. Αρκετοί που παίρνουν, μάλιστα. Δηλαδή ουσιαστικά προσπαθείτε να θεραπεύσετε αυτή τη στιγμή, μας λέτε, το γεγονός ότι παίρνουν οι γιατροί του ΕΣΥ φακελάκι. Οπότε μέσα από τη νέα πρακτική που υιοθετείτε, η οποία μάλιστα είπατε και νωρίτερα ότι δεν διεκδικεί δάφνες τελειότητα στο νέο νομοσχέδιο, θέλετε να περάσουμε σε νέα πίστα. Και θα κρυθεί στην πράξη. Ωραίο είναι το θα κρυθεί στην πράξη. Δηλαδή, αυτό είναι το πάμε και βλέπουμε που λέμε. Ναι. Θα κρυθεί στην πράξη, θα δούμε. Εντάξει, δεν είμαι και Θεός κιόλας. Το κάνουμε και θα δούμε πώς θα κάτσει. Mm-hmm. Και μετά θα σου πει, βγήκε και δεν βγήκε. Αυτό είναι απαλού. Είναι πολύ σωστό. Παίρνουν φακελάκι οι γιατροί. Πρώτα απ' όλα, το λέγαμε αυτό, ότι είναι ένας τρόπος. Με συγχωρείς μισό λεπτάκι. Παρακαλώ. Μπορεί να χρειαστεί και πάλι να κάνουμε λίγο ποδήλατο. Θα βγούμε να σπρώξουμε. Μας συγχωρείτε, αγαπητοί φίλοι. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Φταίει πάλι ο Βασίλης Μύτικας. Φταίει και για το ίντερνετ. Το φτιάχνουμε γρήγορα τουλάχιστον, αναγνωρίστε μας αυτό. Λοιπόν, παίξαμε γραμμή της κυβέρνησης, έπεσε στο stream. Τι λέει ο κύριος Μαραβέγιας? Νομιμοποίηση του φακελακίου. Πρώτα απ' όλα συκοφαντεί τους γιατρούς όταν λέει αρκετοί. Αρκετοί είναι μεγάλο νούμερο. Είναι μισή. Το αρκετοί μπορεί να σημαίνει και πάνω από τους μισούς. Σου λέει η πραγματικότητα. Να μην κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχουν θέσεις για όλους. Mm-hmm. Και για τις θέσεις αυτές ο κόσμος ανταγωνίζεται λαδώνοντας γιατρούς. Mm-hmm. Οπότε αντί να ανταγωνίζονται λαδώνοντας παρανόμους γιατρούς, θα δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς που έχουν χρήματα να πηγαίνουν πρώτοι στη σειρά, ναι, και να το κάνουν νόμιμα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μου φαίνεται εξαιρετική ιδέα. Και γενικά, όταν λέμε δημόσια υγεία, αυτό καταλαβαίνουμε όλοι. Mm-hmm. Το όποιος έχει λεφτά εξυπηρετείται πιο γρήγορα. Αγιά αυτό σου είναι η δημόσια υγεία. Αγιά σου. Και με δεδομένο αλλά μετά μειώνεται γιατί εξυπηρετείται γρήγορα αυτός, οπότε θα φτάσει και η σειρά σου εσένα. Τώρα αν έχεις κάτι που δεν φτάνει σειρά, που δεν προλαβαίνεις ή μπορεί να σου δημιουργήσει κάποια πάθηση το να επιβαρύνει την υγεία σου, το να μην το κοιτάξεις με τη μία. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Επίσης οι λίστες μειώνονται πολύ αν πεθαίνει κόσμος. Αυτό είναι απόφευγμα Δέα Λοβέρδου για τους συνταξιούχους που δεν πεθαίνουν. Και οι ασθενείς. Άμα δεν τους περιθάπταμε, εντάξει, θα ήταν λιγότεροι μετά. Πρακτικά, αυτό που. Η επισύνδεξη. Ναι. Η επισύνδεση τραβάει πολύ ίντερνετ. Συμβαίνει αυτό. Αλήθεια είναι. Γενικά, να πούμε ότι αυτό που περιγράφεται είναι ακριβώς αυτό που καταλαβαίνουμε και εμείς, ότι είναι η υπονόμευση του δημόσιου συστήματος υγείας έναντι μιας σταδιακής ιδιωτικοποίησης. Δηλαδή, υπάρχει αναμονή. Η αναμονή αυτή, θυμίζουμε, σημαίνει πόνο και θάνατο, σημαίνει αρρώστιες που επιδεινώνονται όσο οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν, και για να θεραπευτεί αυτό δεν ενισχύεται το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά δίνεται μια διέξοδος σε όσους έχουν χρήματα. Διέξοδος σε όσους έχουν χρήματα σημαίνει αδιέξοδο για αυτούς που δεν έχουν χρήματα. Αυτό πολύ απλά με τη σειρά του σημαίνει ότι μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό που κάνουμε είναι ότι λέμε πως έχουμε ανοίξει τον ασκό του αιώλου προς μια κατάσταση στην οποία αν έχεις χρήματα θα ζεις και αν δεν έχεις θα πεθαίνεις. Αυτό εννοούσε ο Θάνος με τους δείκτες αυτούς για την θνησιμότητα που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Είναι δείκτες που μας δηλώνουν πόσα άτομα στους 100.000, έχει μια στάθμιση για τις ηλικίες και δηλώνουν πόσα άτομα στους 100.000 έχασαν τη ζωή τους ενώ θα μπορούσαν ο θάνατός τους να έχει αποφευχθεί. Mm-hmm. Αυτό μελετούν. Οι χώρες με υψηλότερη ιδιωτικοποίηση της υγείας εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά θανάτων που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί στον πληθυσμό τους. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιωτικοποίηση της υγείας σκοτώνει φτωχούς, mm-hmm. βασικά. Δεν ξέρω πόσο πιο απλά μπορούμε να το πούμε, αλλά αυτό ακριβώς διακυβεύεται τώρα και αυτό λένε και οι άνθρωποι που χωρίς να κοκκινίζουν βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ωραία, δεν φτάνει για όλους. Γιατί ρε φίλε δεν φτάνει για όλους, πού τα φάγατε, mm-hmm. όλα χριστουγεννιάτικος περίπατος, περίπατος στην Πανεπιστημίου θα γίνουνε. Τι θα πει δεν φτάνουν για όλους. Σου λέει, δεδομένου αυτό να μην κλείνουμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν φτάνουν, γιατί δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, mm-hmm. γιατί λεφτόδεντρα υπάρχουν μόνο για τους φίλους τους. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, αφού δεν φτάνουν για όλους, ποιο θα είναι το κριτήριο, τα λεφτά. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Γιατί δεν φτάνουν για όλους. Να βγάλουμε το Δευτέρι εδώ που σημειώσαμε και το πιτόγυρο του φιλού. Μετράς. Δεν υπάρχει λεφτόδεντρο, εγώ συμφωνώ, δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας προϋπολογισμός. Το ταμείο συγκεκριμένο. Πώς κάνεις εσύ ταμείο με το μισθό σου και τα εισοδήματά σου το μήνα και λες, ωραία, παίρνουμε εδώ. Ραφάλ. 2 δις. Ωραία. Παραπάνω είναι το εξοπλιστικό, είναι πάνω από 10. Αλλά στις δόσεις για τα Ραφάλ. Φρεγάτες. Το βάζεις μαζί με την παραγγελία του φίλου εκεί πέρα. Μαζί με το τζατζίκι, με την πυροκαυτερή. Ναι, δίπλα στην πυροκαυτερή σημειώνω. Φρεγάτες, Ραφάλ. Πανεπιστημιακή αστυνομία, απευθείας αναθέσεις, 8 δις που λες πόσες από αυτές ήταν τα ποσά που έπρεπε, επιδοτήσεις σε Aegean αυτοκινητοδρόμους μέσα στη πανδημία, χωρίς π.χ. στην Aegean να παίρνουμε κάποιο μέρος από το μετοχικό κεφάλαιο για να πάει καλύτερα ο εθνικός μας τυπικά ιδιωτικός αερομεταφορέας. Άλλα 10 πράγματα σημειώνεις, μπορείτε να βάλετε και εσείς τη λίστα στα σχόλια κλπ. Υγεία ποσωμένη τόσο. Τι να κάνω τώρα. Υπάρχει ένα δεν πολύ βγαίνω. Ωραίο. Και μετά σου λέει, δεν βγαίνω μάνα μου, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Συμφωνώ. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο ενός ηθικού φιλοσόφου που γράφει γι' αυτό το οικονομικό ζήτημα. Τι δεν μπορούν να αγοράσουν τα λεφτά. Δεν είναι αυτός ο ακριβής τίτλος, θα βρω τον ακριβή τίτλο και θα σας τον πω. Έχει παραδείγματα για την υγεία. Και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα παραδείγματα. Δηλαδή εδώ που τα λέμε αυτή τη στιγμή δεν είναι νόμιμο το εμπόριο οργάνων. Αλλά γιατί να μην είναι νόμιμο το εμπόριο οργάνων. Όταν αποφασίζουμε ότι οι άνθρωποι θα ζουν και θα πεθαίνουν ανάλογα με το αν έχουν χρήματα να δώσουν. Γιατί να μην είναι δηλαδή. Ναι, βάλ τους ιδέες. Εδώ νομοποιούν το φακελάκι. Υπάρχει, δεν είναι. Το βιβλίο έχει πολλά πολύ ωραία ανατριχιαστικά παραδείγματα βγαλμένα από τη ζωή όπως λέμε. Mm-hmm. Καταλάβατε, οπότε Αφού το πάμε έτσι, παιδιά, ας μην είμαστε άτολμοι. Να δούμε τι μπορούμε να πουλήσουμε, δηλαδή. Παιδιά, σκλάβους. Να δούμε. Αν όλα αγοράζονται με το χρήμα, αν είναι φυσιολογικό, δηλαδή, να λέει η κυβέρνηση ότι περίθαλψη θα έχει αυτός που έχει τα λεφτά. Γιατί αυτό λέμε τώρα. Αυτό, όταν λες, Τρεις έχουν, 7 δεν έχουν. Θα πάρουν την, θα μπουν πρώτα αυτοί που έχουν. Αυτό που λες είναι ότι το πρόβλημα με τις ουρές αναμονής δεν θα λυθεί βελτιώνοντας τις υποδομές της υγείας στη χώρα μου. Και το δεν θα λυθεί βελτιώνοντας τις υποδομές υγείας στη χώρα μου, να θυμηθούμε ότι το λες σε μια στιγμή που μπορεί να έχεις ταΐσει όλους τους ξεπουλημένους αγύρτες που μασάνε από τη λίστα πέτσα για να ξεχνάνε τι συμβαίνει, αλλά εξακολουθούν να πεθαίνουν 150 άνθρωποι την εβδομάδα. Αυτοί είναι, πώς το λέγαμε πριν, θάνατοι που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί και ξέρουμε πώς θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Έχετε μελέτες, φέρτε τες. Τις φέραμε, αυτό λένε οι μελέτες. Και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν αντιλαμβανόμαστε πλήρως σε όλη την έκταση, το βάθος του ζητήματος, πόσο σοβαρό είναι αυτό που κουβεντιάζουμε αυτή την ώρα. Και εντωμεταξύ, υπάρχει και μία πτυχή που αφορά τους ασθενείς που έχουν να πληρώσουν. Το έχουν βέβαια είναι σχετικό. Έχουν κάποια χρήματα στην τράπεζα. Η συνέντευξη του κυρίου Μαραβέγια είναι στο κόκκινο. Δεν το αναφέρουμε πριν, μας συγχωρείτε. Και πολύ σωστά το λένε οι δημοσιογράφοι σε μια φάση. Ότι ο άλλος που έχει στην άκρη κάποιες χιλιάδες ευρώ πρέπει να τα ξοδέψει όταν έρθει η ανάγκη. Δεν τα έχει πληρώσει ήδη, να προσθέσω εγώ. Από τους φόρους και τις εισφορές δεν έχει πληρώσει η Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Έχει πληρώσει. Γιατί θα πρέπει αυτός που έχει να πρέπει να τα δώσει. Γιατί δεν είναι πολύ μακριά από μας, ξέρω εγώ. Δεν είναι όλοι πλούσιοι που έχουν λίγα λεφτά στην τράπεζα για ώρα ανάγκης. Πόσες φορές το έχετε ακούσει αυτό από κοντινούς ανθρώπους. Για ώρα ανάγκης. Η κυβέρνηση διασφαλίζει ότι αυτή η ώρα ανάγκης θα έρθει νομοτελειακά. Και θα είσαι απροστάτευτος. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα λεφτά που έχεις για ώρα ανάγκης. Αν έχεις λεφτά, αυτό είναι το καλό σενάριο, θα ξοδέψεις τα λίγα λεφτά που έχεις στην άκρη. Αν δεν έχεις λεφτά, το κακό σενάριο, εντάξει, okay, μην αρχίσουμε τέτοια. Και αυτό είναι θέμα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια κυβέρνηση που εκλέχθηκε μιλώντας στη μεσαία τάξη και υποσχόμενοι λαγούς με πετραχίλια στη μεσαία τάξη, όπως και αν ορίζεται η μεσαία τάξη. Νομίζω ότι η μεσαία τάξη στην Ελλάδα πλέον ορίζεται αυτοί που παίρνουν 800 ευρώ. 900, 1000. Η Ανδρομάχη μας γράφει: έχω αυτοάνοσο και δουλεύω σε σκλάβο εξωτερικό για να αντεπεξέλθω στη φαρμακευτική αγωγή μου. Είναι πολλές οι ιστορίες που έχουμε ανθρώπων οι οποίοι όταν χρειάζεται να πληρώσουν αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνεται αυτό. Και θα έχουμε και ένα άλλο σχόλιο απαραίτητο για την εκπομπή μας. Ο Κώστας, ο Τσίπρας δεν σας άρεσε, φάτε κούλι τώρα. Θάνο, με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα διάλειμμα και σας αφήνουμε να το σκεφτόσαστε όλη την ώρα του διαλύματος. Θα κάνετε διάλειμμα, δεν θα ακούτε φάρμα και θα σκέφτεστε. Φταίω εγώ που δεν ψήφισα Τσίπρα. Φταίω εγώ που δεν ψήφισα Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν φταίει για αυτά που έκανε. Όχι. Που έχασε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Φταίει που δεν άρεσε σε εμάς. Την εμπιστοσύνη σε να κοιτάξει μέσα σου που θα τη βρει. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Διάλειμμα και τα ξαναλέμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι η Φάρμα των Ζώων στο thepressproject.gr, όπως κάθε μέρα, 2 με 3. Μετά το μεσημέρι, σε εύθυμη παρασκευιάτικη και χριστουγεννιάτικη διάθεση, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Είμαστε στο στούντιο του The Press Project, ο Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πούλης στα μικρόφωνα, ο Βασίλης Μήτικας στη ρύθμιση του ήχου. Ναι, στο και αυτό. Λοιπόν. Να περάσουμε τώρα... Επειδή είπες χριστουγεννιάτικο, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, ναι. Να μιλήσουμε για δώρα. Ιδέες για δώρα. Α, ωραία, για τι, πες. Τι μπορείς να κάνεις... Κάντε ένα δώρο στους αγαπημένους σας. Στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είναι η εποχή που δείχνεις την αγάπη σου έτσι, έμπρακτα. Καταναλωτικά, καπιταλιστικά. Δεν πειράζει. Μην ενοχοποιηθεί τώρα η κατανάλωση για όνομα του Θεού. Ναι. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, θέλεις να δείξεις την αγάπη σου σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σου έχουν σταθεί. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι. Κάνεις ένα δώρο. Ναι. Τι δώρο. Διαβάζουμε τώρα από την ιστοσελίδα, από τον ημεροδρόμο. Mm-hmm. Διαβάζουμε. Έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο. Έχει τίτλο «Κυβέρνηση εφοπλιστικό πάρτι», που λέγαμε για το χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Και το 22. «Οικειοθελής και μειωμένη φορολόγηση στα μερίσματα». Μ' αρέσει πολύ που λέει «Μειώνεται ο συντελεστής οικειοθελούς παροχής», ανοίγει παρένθεση, σημείωση. «Πρόκειται για αυτό που οι υπόλοιποι κάτοικοι της Ελλάδας ξέρουμε ως φορολογία». Αυτό. Μ' αρέσει πολύ αυτό που μας το εξηγεί τι είναι αυτή η οικειοθελής παροχή. Και λέει «Θυμάσαι που εσύ απλώς πληρώνεις φόρους». Αυτό εδώ γίνεται οικειοθελός. Να σου πω γιατί. Ο άλλος είναι εφοπλιστής. Ναι. Δεν έχει τη μιζέρια τη δική σου και όχι μην κάνετε, μην μου δείξετε και δεν μου φτάνουν και ξέρω εγώ τι. Ο άλλος είναι large. Mm-hmm. Οπότε του λέει, επειδή ξέρω ότι σ' αρέσει να πληρώνεις, όταν το νιώσεις, όταν μέσα σου θα νιώσεις έτοιμος να δώσεις κάποια χρήματα στο κράτος, να το κάνεις. Αλλά θέλω να το θέλεις. Εκείνη που κάνει νάζια το ελληνικό κράτος. Ναι. Του λέει, δεν μου αρέσει να στο λέω εγώ. Δηλαδή άμα το ζητήσω δεν το χαίρομαι πια. Άμα είναι δώσε και δώσε και δώσε. Θέλω να το κάνεις επειδή θες εσύ. Οπότε γίνεται αυτή η συμφωνία για τα εισοδήματα εκμερισμάτων πλειοκτητριών εταιριών που εισάγονται στην Ελλάδα από 10 σε 5%. 5%. Μειώνουν το φόρο για τα μερίσματα στους εφοπλιστές από το 10% στο 5%. Δηλαδή η οικειοθελής παροχή μειώνεται στο 5%. Σε αυτό το ποσοστό περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα υπεραξίας, capital gains, από την πώληση μετοχών των πλειοκτητριών εταιριών. Άρα, λέει το σχόλιο στον ημεροδρόμο, περισσότερο χρήμα φορολογείται με μικρότερο ποσοστό. Για να μην παρεξηγηθούν τα πατριωτάκια μας. Αυτό τώρα τι χρειαζόταν. Ηρωνία. Κατά τα άλλα, αυξάνεται το ελάχιστο συνολικό ετήσιο ποσό της νέας οικειοθελούς παροχής εκ μέρους των μελών της ναυτιλιακής κοινότητας από 40 σε 60 εκατομμύρια ετησίων. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Και τώρα θα διδάξουμε. Α, ο Τσίπρας που λέγαμε. Θα πούμε και για τον Τσίπρα. Α, να πούμε για τον... Θα πούμε για τον Τσίπρα. Για τον Τσίπρα. Ναι, δεν θέλατε ναι. Τσίπρα, ε. Δεν θέλατε δεν Τσίπρα. Δεν θέλαμε Τσίπρα. Θα πούμε εδώ τις διαφορές. Λοιπόν. Λοιπόν, στα χρόνια της κρίσης παλιά, που λέτε παιδιά μου, υπήρχε κάποια στιγμή ένα ζήτημα για το οποίο πίεζαν και λίγο οι δανειστές. Λίγο. Όχι πολύ. Για να κόψουν συντάξεις πίεζαν παραπάνω. Αλλά υπήρχε μια κατηγορία, ένα μικρό γαλατικό χωριό που δεν φορολογούνταν και υπάρχει ακόμα. Και έχουμε βάλει το γεγονός ότι δεν φορολογείται στο σύνταγμά μας. Έχουμε στο σύνταγμά μας, καθ' όλη τη μεταπολίτευση, ένα ωραίο αρθράκι που ουσιαστικά λέει ότι οι εφοπλιστές είναι η μόνη κατηγορία Ελλήνων πολιτών που δεν φορολογείται, δεν δύναται να φορολογηθεί. Υπάρχει μια λίστα εκπορευόμενη από αυτό το άρθρο του συντάγματος με 40 φοροαπαλλαγές που απολαμβάνουν οι εφοπλιστές. Καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να το αλλάξει, καμία όμως. Θα φτάσουμε και θα τα πούμε πιο ειδικά. Μέσα στην κρίση που λέτε λοιπόν, παιδιά μου, κάποια στιγμή η κυβέρνηση Σαμαρά φώναξε τους εφοπλιστές και κάνανε μία εθελοντική εισφορά που ορίστηκε νομίζω στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Διαφημίστηκε για παραπάνω τέλος πάντων, αλλά ουσιαστικά ήταν 40 εκατομμύρια ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Θεωρητικά οι εφοπλιστές υπόσχονται να καλύψουν ένα ποσό μέσω της φορολογίας. Και αυτό είναι 40 εκατομμύρια για τον κλάδο. Για τον κλάδο, δηλαδή βάζεις τα ονόματα και λες Μαρινάκης, Αλαφούζος, Βαρδινογιάννης, Μαρτίνος, Μαρτίνης πώς λέγεται, βάλτε το δικό σας όνομα το αγαπημένο σας εφοπλιστή και πείτε ότι από αυτές τις δραστηριότητες, δεν λέμε για τις άλλες θέλουμε να πιστεύουμε ότι φορολογούνται, από αυτές τις δραστηριότητες εφοπλιστικές, συνολικά ως κλάδος πρέπει να δώσουν μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό κράτος. Αυτό έγινε, είχε γίνει μεγάλη κουβέντα τότε παλιά στην περίπτωση, στην κυβέρνηση Σαμαρά και φτάνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα έρχεται. Τα ψέματα τελειώσαν. Οι πλούσιοι θα πληρώσουν. Νιώθω μια ειρωνία να έρχεται. Νιώθω την ειρωνία να πλησιάζει. Mm-hmm. Σιγά σιγά νιώθω την ειρωνία να έρχεται. Να πούμε στον φίλο που μας ακούει, υπομονή. Σε λίγο θα βρίζουμε πάλι Κυριάκο Μητσοτάκη και θα είμαστε ενωμένοι και οι δύο. Θα το καταπιείς σαν ένα πικρό φάρμακο. Λίγο θα κρατήσει. Ναι. Την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, το ένα ζήτημα που έγινε, είναι ότι έγινε η συνταγματική αναθεώρηση. Δεν έγινε καμία κουβέντα από την πλευρά της κυβέρνησης για το άρθρο 107. Προφανώς δεν έγινε και από την μείζωνα αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας. Το άρθρο 107 έχει τα προνόμια των εφοπλιστών. Δεν ζήτησαν, δεν τόλμησαν να ψελίσουν οποιαδήποτε κουβέντα για να αλλάχθει το άρθρο που επιτρέπει τη φορολόγηση των εφοπλιστών. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την ευκαιρία να προσπαθήσει να το κάνει αυτό. Το Σύνταγμα είναι τώρα είναι ιερό. Αλίμονο τώρα. Ναι, ναι, ναι. Αλίμονο αν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μην τα βάζουμε όλα στις μικροκομματικές επιδιώξεις μας. Να φέρνουμε όλα στα μέτρα μας. Εδώ είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Συνέχισε. Ναι. Φίλε ΣΥΡΙΖΑΕ, κουράγιο. Ναι, ναι, ναι. Κάναμε τότε κουβέντα για πάρα πολλά ζητήματα. Πώς θα λέγει, πώς θα ξεκινάει, αν θα ξεκινάει με αναφορά στη θρησκεία το Σύνταγμα για διάφορα άρθρα και όχι αυτό θα ψηφιστεί, αυτό δεν θα ψηφιστεί. Εξαφανισμένο το 107, τα γράφαμε τότε. Εμείς από εκεί διαβάζω από ένα άρθρο 23 Νοεμβρίου 2018. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα και αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Και επίσης το 2018 έληξε το συνυποσχετικό που είχε υπογραφεί με την κυβέρνηση Σαμαρά. Και επί ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει ο κύριος Βενιάμης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, και λέει ότι εργαζόμαστε για ένα νέο συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής που θα αντικαταστήσει αυτό που είχε υπογραφεί με την κυβέρνηση Σαμαρά. Και μάλιστα αυτό θα είναι αόριστης διάρκειας. Δηλαδή, αυτό που έγινε, αυτή η οικειοθελής παροχή θα είναι για πάντα. Δεν θα αλλάξουμε ποτέ εμείς το σύνταγμά μας για να φορολογήσουμε εφοπλιστές. Πάντα θα δίνουν όσα έχουν. Από τότε ξεκίνησαν οι συζητήσεις. Έχει ένα ενδιαφέρον ότι πάντα αυτό γίνεται, εκφράζεται από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου στις 23 Νοεμβρίου, με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη πάνω-πάνω, υπογράφεται το νέο συνυποσχετικό. Έχει κατατεθεί στη Βουλή σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει αυτή τη μείωση του φόρου στα μερίσματα. Απελάχιστα που φορολογούνται. Και αυξάνει αυτήν την οικειοθελή παροχή από 40 σε 60 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ζήτημα, και κλείνω Κωνσταντίνε, για το αν αυτά τα ποσά εισπράττονται. Εμείς είχαμε κάνει στο παρελθόν ρεπορτάζ, όταν γράφαμε γι' αυτό, το 19, για την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε κληθεί να καταθέσει στοιχεία και τότε υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Αλεξιάδης. Μας είχε αφήσει με ερωτήματα, τέλος πάντων, η απάντησή του στο ΚΚΕ για το αν πληρώνουν την εισφορά. Ο κύριος Νταλαγιώργος, ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, έλεγε ότι έχει πληρωθεί το 1/5, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΠΕΝΕΝ, από αυτά τα 40 εκατομμύρια. Τώρα, στο συνυποσχετικό, λέει ότι θα ελέγχεται και από την ΑΔΕ και λοιπά, και δεν ξέρω εγώ τι. Και κάπως έτσι, 12 χρόνια κρίσης, είναι... οι εφοπλιστές την έβγαλαν. Ας το χειριστούμε σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Και το 1/5 να δώσουν πάλι καλά. Ναι. Ας το χειριστούμε έτσι κι εμείς. Πάλι καλά. Ό,τι και να γίνει, πάλι καλά. Ναι. Και αυτό να λέτε κι εσείς, παιδιά. Αυτό να σκέφτεστε στη ζωή σας. Ναι. Ό,τι και να σας δίνει ο καλός Θεός των εφοπλιστών, εσείς θα λέτε πάλι καλά. Και να σκέφτεστε αυτό, ότι είναι Χριστούγεννα, παιδιά. Είναι πια Δεκέμβριος. Δηλαδή δεν γίνεται να πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα και να διαβάζω εδώ πέρα τώρα κάτι πολιτικά σχόλια εδώ πέρα και για την υγεία πριν μας λέτε έλα μωρέ σιγά τι θα αλλάξει, αυτά συμβαίνουν ήδη. Ναι, συμβαίνουν ήδη, μην ανησυχείτε καθόλου. Δεν θέλω να προδίδετε το χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό είναι το βασικό. Το χριστουγεννιάτικο πνεύμα είναι πνεύμα αγάπης, γενναιοδορίας και μάλιστα... Πώς εκφράζεται η γενναιοδορία? Είναι γενναιοδορία προς τα πάνω. Γενναιοδορία προς τον πλούσιο. Κατάλαβες. Ο άλλος τώρα ζητάει, του λες δεν υπάρχει λεφτόδεντρο. Ο εφοπλιστής δεν ζητάει. Σου λέει είσαι χεσμένο, λες εσύ τι άλλο μπορώ να κάνω για σας. Πώς μπορώ να εξυπηρετήσω. Πώς μπορώ να φανώ χρήσιμος, mm-hmm. αν είσαι η κυβέρνηση. Αυτό. Ναι. Ο λόγος που αναφέρουμε την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ απλός. Πέρα από το ότι το συνέχισε, εδώ δεν έχουμε μόνο το συνέχισα. Αν κάποιος ρωτήσει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση, πού θα γίνει όταν θα τεθεί, υποθέτω το ΚΚΕ που είναι το μόνο που κάνει σχετική κουβέντα για τα προνόμια των εφοπλιστών και το ΜΕΡΑ25, αλλά γενικά το ΚΚΕ έβαζε τότε το κομμάτι του άρθρου του 107. Αν ρωτήσει τον Υπουργό, θα πει ο Υπουργός προβλέπεται στο Σύνταγμα, τι θέλετε να κάνω. Αντισταγματικό θα είναι να τους φορολογήσω. Υπήρχε μια ευκαιρία με μια καλύτερη κυβέρνηση, όπως και να το κάνουμε, δεν λέμε ότι είναι ίδια, να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν άλλαξε. Δεν λέει κανένας ότι είναι ίδικη. Στην υγεία, για παράδειγμα, που ρωτάτε, προφανώς τα πήγε πολύ καλύτερα από τη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέμε, προσπάθησε να βάλει το χάος σε μια τάξη. Ποτέ δεν είπαμε ότι έχει δίκιο η Νέα Δημοκρατία που κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ για το πόσες ΜΕΘ άφησε στα 4 χρόνια ή πόσες ΜΕΘ δημιούργησε στα 4 χρόνια που ήταν κυβέρνηση. Και σε υπηρεσίες καθαριότητας το προσπάθησε και σε υποθέσεις όπως του Ντινάν το προσπάθησε και προφανώς στα σκάνδαλα στο χώρο της υγείας το προσπάθησε με Κελπνό, Νοβάρτης κλπ. Στην υγεία είναι από τα παιδεία που ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε προσπάθεια και έκανε κάποια θετικά. Και έχετε πάρα πολύ δίκιο να είστε ικανοποιημένοι που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καλύτερος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να τον ψηφίζετε για αυτό το λόγο. Αλλά επειδή κάνουμε μια πολιτική συζήτηση, θα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν ισχύει για όλους. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, έρχονται εκλογές, καταλάβατε. Οπότε δεν, ενώ η κανονική μας κατάσταση είναι να βρίζουμε μόνο την κυβέρνηση, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τι να κάνουμε. Θα χρειαστεί να ασχοληθούμε κριτικά και με την αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή με την. Αξιοπιστία της ίδιας της κριτικής που ασκεί. Αυτό είναι μοιραίο. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται να πάμε στις εκλογές, λέει ο οικονόμου και όλα πλησιάζουν, έρχονται και να γίνουν λέει 2-3 μήνες νωρίτερα, δεν έγινε τίποτα. Κάποια στιγμή δηλαδή 2-3 μήνες νωρίτερα, 2-3 μήνες αργότερα, μικρή διαφορά, τέλος πάντων έρχονται. Κοντά στο ψαλμός, αλληλούια, όπως και να γίνει, πλησιάζουμε σε εκλογές και αυτό θα έχει μια σημασία. Τι να γίνει τώρα. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αποφύγουμε. Και ξαναλέω, το επιχείρημα ότι είναι καλύτερα από τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα επιχείρημα το οποίο εγώ το θεωρώ σεβαστό ως επιχείρημα. Καταλαβαίνω ότι πολλοί άνθρωποι το σκέφτονται έτσι και δεν μου προκαλεί ούτε θυμό, ούτε μίσος, ούτε τίποτα. Το καταλαβαίνω, διαφωνώ και το θεωρώ επιχείρημα ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι αυτή είναι η φυσική πορεία της σοσιαλδημοκρατίας προς τα δεξιά. Γιατί όταν ικανοποιείσαι που είσαι καλύτερα από τον άλλον και οι δυο μαζί πηγαίνετε χεράκι-χεράκι την ατζέντα όλο και πιο δεξιά. Mm. Αυτό συμβαίνει πρακτικά. Αυτό είναι ένα εμπειρικό. Αυτό το είδαμε. Μια εμπειρική διαπίστωση. Το είδαμε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι χειρότερη από την κυβέρνηση Σαμάρα, κατά την άποψή μου. Και στην ρητορική. Και εγώ το καταλαβαίνω. Απλώς νομίζω ότι έχει σημασία να βάζουμε τα πράγματα σε σωστή θέση. Δηλαδή, νούμερο ένα, πρώτο κόμμα, όλεθρος. Οδοστρωτήρας, τσουνάμι, πείτε το όπως θέλετε. Κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό. Δεύτερο κόμμα. Ο ορισμός νομίζω του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι το «και δύο να κάνει καλά είναι». Αλλά να το υιοθετήσουμε ότι αυτό είναι το ταβάνι του ΣΥΡΙΖΑ. Το και δύο να κάνει καλά είναι. Ώστε να μην έχουμε εμείς αυταπάτες. Τώρα, στο ερώτημα ότι δεν με καλύπτει αρκετά, αλλά θα μπω σε ένα αντιδεξιό μέτωπο και θα ψηφίσω. Εντάξει, θεμητό είναι, δεν είναι θεμητό. Δεν θα πούμε εμείς, αλλά το δίλημα είναι αυτό, νομίζω. Και ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Δεν νομίζω ότι κανένας δεν έχει την απόλυτη αλήθεια και τη σοφία για να κρίνει ότι αυτή είναι η σωστή επιλογή, αυτή είναι η λάθος επιλογή. Μπορούμε να πούμε και για τα άλλα κόμματα. Μπορούμε να πούμε για τα άλλα κόμματα. Το ΜΕΡΑ25 και ΚΚΕ, αυτά που λένε σημαίνουν ρήξη με τους δανειστές. Σημαίνουν 2015 για παράδειγμα, και βλέπουμε. Δεν έχει πει κανένας ότι θα είναι εύκολο. Νομίζω ότι και αυτή είναι η σωστή βάση. Δεν θα μπορούν να τα κάνουν ενώ με καλή συνεργασία με τους δανειστές. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εγώ νομίζω ότι αυτή την κουβέντα που δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, θα χρειαστεί να προσπαθήσουμε να την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ουσιαστικά. Και επειδή το λέω αλήθεια ότι δεν προξενεί οργή, μίσος, όπως λένε έχω και φίλους, το λέω ειλικρινά ότι το θεωρώ είναι μια θεμητή πολιτική επιλογή. Δεν είναι για να βριζόμαστε, αλλά πρέπει να γίνει αυτή η κουβέντα και να γίνει και τίμια. Δηλαδή να λέμε όντως αυτά που πιστεύουμε σε αυτή την υπόθεση. Θάνο, να πούμε λιγάκι ότι πρώτα θα διαφημίσουμε το σπίτι μας, να μην πέσει να μας πλακώσει. Mm-hmm. Σήμερα και αύριο παίζουμε με τον Σπύρο Γραμμένο. Mm-hmm. Είναι ένας με ένα μουσι με κάτι τυράντες. Το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα. Ναι, είναι ένας που... Το είπε και ο Φίβος ο Δελιγοριάς σε μια φάση. Πολύ τάλαντος αυτός. Το ανέφερε. Ναι, ναι. Ο Σπύρος, νομίζω ότι έχει γράψει το καθρέφτη. Ναι, καθρέφτη. Αυτός δεν είναι ο Γραμμένος. Ναι, ναι, ναι. Αυτός πρέπει να... Ναι, αυτός είναι, αυτός είναι. Είναι πολύ, πολύ, πολύ αξιόλογος, mm-hmm. πολιτικοποιημένος με το Πασόκ από τα φοιτητικά του χρόνια. Mm-hmm. Τέλειο αυτό. Λοιπόν, παίζει μαζί με τον Κωνσταντίνο Πουλή, mm-hmm. έναν που είναι κοινωνιολόγος. Ναι. Αναπτύσσει διάφορα κοινωνικά θέματα κάθε βράδυ στον Παρασκευή και Σάββατο στον Ορφέα στην Κυψέλη. Κι ένας είναι εκεί. Ο τρίτος, ένας μπουζουξής τώρα τελειωμένος. Δηλαδή δεν θα αναφέρουμε τώρα τον Γιάννη Ταυλά, επειδή έχει βγάλει καινούργια κομμάτια, ναι, και τα οποία θα πρέπει να βρείτε και να αναζητήσετε, ότι θα τον αναφέρουμε και στην εκπομπή μας. Και είναι και μαέστρος στην Ανοιχτή Ορχήστρα για παράδειγμα. Ναι, σιγά τώρα. Σιγά. Το αισιόδοξο τραγουδάκι. Το αισιόδοξο τραγουδάκι μας έχουν πρίξει τώρα διάφορα και τους αρέσει και να παίζουμε το. Τι ωραίο το αισιόδοξο τραγουδάκι. Ξεφορτώσουμε στα βλά. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις, mm-hmm. ας πούμε, ο Πασόκος, ο Κοινωνιολόγος και ο Μπουζουξής, παίζουν Παρασκευή και βράδυ, απόψε σε λίγες ώρες μόνο, στον Ορφέα στην Κυψέλη. Οπότε, αν θέλετε να έχετε τη σπάνια τύχη να τους δείτε από κοντά, σπεύστε να κλείσετε ένα τραπέζι, μην μου έρθετε έτσι. Να βλώστε ένα πλοίο. Ενό εφοπλιστή με φόρο 5% στα μερίσματα. Ακριβώς. Και ελάτε να μας δείτε. Αυτά μέχρι φτάνουν Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ. Δεν είναι τα μόνα όμως. Θέλουμε να μεριμνήσουμε για σας και για τις υπόλοιπες ημέρες και τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Λοιπόν, 3 Δεκεμβρίου. Αυτά είναι βραδινά. Ναι. Ωραία. Σάββατο. Και είναι διασκέδαση. Έχουμε και προβολές για σας. Έχουμε κινηματογράφο. Λοιπόν, προβάλλεται στην Αθήνα το βραβευμένο πλέον, και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό γιατί το αξίζει, ντοκιμαντέρ του Γιώργου Μουτάφη, το The Other Half, για το προσφυγικό. Ένα έργο ζωής για έναν φοβερό φωτορεπόρτερ, με τον οποίο είχαμε μιλήσει, αν θυμάστε όσοι το είχατε δει, λίγο πριν την προβολή στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, την πρεμιέρα, και είχαμε δώσει και δυνατότητα προβολής και χαιρόμαστε πάρα πολύ που οι άνθρωποι το είδαν, είπαν τα καλύτερα μετά και μας στέλνανε μηνύματα. Ένα έργο 15 χρόνων, όπου ένας φωτορεπόρτερ γίνεται αυτόπτης μάρτυρας στις διαδρομές των μεταναστών. Με σκηνές που... Είναι συγκλονιστικές. Ναι. Είναι συγκλονιστικές, καλύπτουν και νησιά, καλύπτουν οι δομένοι, καλύπτουν μια περίοδο πριν το το προσφυγικό έρθει στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας, δηλαδή 15 χρόνια, κάνετε μαθηματικά και θα καταλάβετε. Υπάρχουν ακραίες αφηγήσεις σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Ο Γιώργος Μουτάφης είναι ένας άνθρωπος με τρομερή εμπειρία. Δηλαδή, το έχει κάνει πατήσει η ακολιάτσου τη διαδρομή προς το Κίεβο. Και να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι εκεί στις προβολές. Θα ακολουθεί συζήτηση. Και αν δεν γνωρίζετε τον Γιώργο Μουτάφη από κοντά, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να τον γνωρίσετε και να πάτε να παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ σε μια προβολή που θα είναι παρόν και ο σκηνοθέτης. Θα είναι και η Τζέννη Τσιροπούλου εκεί, η οποία έχει συνεισφέρει και στο ντοκιμαντέρ. Να το δείτε καλύτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ούτως ώστε να μπορέσετε να συνομιλήσετε και μαζί του, γιατί θα ακολουθήσει η συζήτηση που θα είναι οπωσδήποτε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί ξαναλέω, και το ίδιο το ντοκιμαντέρ είναι ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ και ο Μουτάφης γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύ πολύ πλούσια εμπειρία από τα συνταρακτικότερα γεγονότα του πλανήτη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει ταξιδεύοντας, οπότε ό,τι μαθαίνεται στις διεθνείς ειδήσεις βρίσκεται εκεί για να το φωτογραφίσει. Ήταν φοβερό που μιλούσαμε μαζί του για το ντοκιμαντέρ και παράλληλα ήταν στο Κίεβο. Ναι. Την περασμένη άνοιξη και μιλούσαμε μαζί του από το Κίεβο και μας περιέγραφε την δραματική κατάσταση μέσα στο Κίεβο την περίοδο της ρωσικής εισβολής. Η Τζέννη Τσιροπούλου, η πολύ αγαπημένη και φοβερή συνάδελφος, έχει κάνει επιμέλεια στο σενάριο και το post-production. Οι προβολές είναι Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στις 4 η ώρα στον κινηματογράφο Δαναός, Λεωφόρος Κηφισίας 109, εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει προπόληση εισιτηρίων online και στα εκδοτήρια του κινηματογράφου. Η Φανή το είδα στη Θεσσαλονίκη, είναι συγκλονιστικό. Πολύ καλό, έκλαιγα για καμιά ώρα αφού το είδα η Έλλη. Πολύ εντυπωσιακό. Είναι πολύ... πολύ σημαντική δουλειά και να την δείτε. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε. Η Τζέννη συμμετέχει ακόμα στο TPP. Ναι, παιδιά, εκεί έξω είναι. Να γυρίσει η κάμερα, παρακαλώ. Δεν γίνεται να γυρίσει η κάμερα, είναι λίγο στραβένη. Θα πρέπει να σηκωθώ εγώ να τη γυρίσω. Ναι. Και κάνει και συνεντεύξεις μαζί με τον Κωνσταντίνο, για παράδειγμα, με τον Θανάση Κουκάκη στο παρελθόν. Υλικό που έχουμε παίξει ήδη. Ενώ και την έχετε δει και. Και πάρα πολύ κόμμα δεν έχετε δει ακόμα, γιατί αυτά ετοιμάζονται, θα βγουν το νέο έτος. Είναι μια σειρά, κάτι podcast που έχουμε. Ο οικονομέας μιλάει έτσι. Που είχε δύο φωνή ένταση θέση του ενός. Είναι αυτά τα podcast που κάνουμε λοιπόν με την Τζέννη. Εμείς τώρα τι θέλουμε. Θέλουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε, να πάτε κάπου ωραία. Mm-hmm. Δηλαδή, Κυψέλη. Ναι. Πολύ ωραία. Λεωφόρος Κηφισίας. Υπέρα. Δαναός. Καταπληκτικά. Mm-hmm. Μετά δεν μας ενδιαφέρει τι κάνετε. Αυτά τα δύο θέλουμε από εσάς. Καλά, να κάτσουν και λίγο σπίτι, γιατί έχουμε ανασκόπηση. Λοιπόν, θα κάτσετε και λίγο σπίτι να δείτε ανασκόπηση. Θα μπορέσετε εσείς, θα βρείτε τον τρόπο να τα συνδυάσετε. Το άλλο που θέλουμε είναι, αν δεν είστε συνδρομητές στο The Press Project, να γίνετε. Mm-hmm. Προσλήψεις μας, το οικονομικό μας σχέδιο βασίζεται στις πάγιες εντολές. Προκειμένου να μην υπάρχει ποτέ άνοιγμα που να μας φέρνει στη δύσκολη θέση, να μην μπορούμε να καλύψουμε την μισθοδοσία μας ή τα πάγια έξοδά μας, έχουμε υπολογίσει τα έξοδά μας με βάση τις σταθερές και επαναλαμβανόμενες συνεισφορές σας. Γι' αυτό, αν δεν είστε συνδρομητής ή συνδρομήτρια στο The Press Project, να γίνετε. Να κάνετε μια πάγια εντολή και να μπείτε στην πλατφόρμα, να γράψετε τα στοιχεία σας, να παίρνετε την αποδειξούλα σας. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αυτό που κάνουμε δεν χρειάζεται τώρα να πούμε, είναι καταπληκτικό. Έτσι δεν είναι, Θάνο? Είναι σπάνιο, υπέροχο, είναι ένα διαμάντι κόσμημα στην ελληνική δημοσιογραφία. Τι, πώς κάνουν διαφήμιση? Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό που είναι, πληρώστε αυτό. Ναι. Και ό,τι βλέπετε, χάρη σε αυτό γίνεται. Ναι. Δηλαδή, αυτή η εκπομπή σήμερα είναι χάρη στους ανθρώπους που πληρώνουν το The Press Project. Αλλιώς, η εκπομπή της Δευτέρας θα είναι πάλι το ίδιο. Η ανασκόπηση που βγαίνει είναι πάλι το ίδιο. Ο λόγος που η ανασκόπηση έχει γίνει εβδομαδιαία με μια παύση μια φορά στις 5 εβδομάδες, είναι ότι είχαμε αύξηση των εσόδων. Αυτό μας επέτρεψε, για παράδειγμα, για να το πω πολύ πρακτικά, να έχουμε άλλον άνθρωπο να κάνει το μοντάζ. Να μην το κάνει και ο Κωνσταντίνος ή ο Κωνσταντίνος. Μιλάμε ειλικρινά εδώ πέρα. Ναι, υπήρχε μια περίοδος που το έκανες και αυτό. Όχι, αυτό το θυμάμαι. Ωραία. Αναρωτιέμαι αν το έχουμε πει. Ή αν το δεν πειράζει. Το λέμε τώρα. Λοιπόν, δηλαδή, μικρά πραγματάκια, οτιδήποτε μεγαλώνει σε συχνότητα κλπ. Είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Γιατί μπορέσαμε και είχαμε τη δύναμη να κάνουμε περισσότερα. Το γεγονός ότι βρέθηκε ο εξοπλισμός για το podcast της Φάρμας να γίνει Vidcast και να απευθυνθεί σε περισσότερο κόσμο μέσω άλλων 10 πλατφορμών, είναι πάλι ότι υπήρξαν περισσότεροι άνθρωποι που στήριξαν το The Press Project. Αυτό είναι το μοντέλο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμάς, επειδή δεν βασίζεται δεν βασίζεται στη διαφήμιση, δεν βασίζεται στη διαπλοκή, δεν βασίζεται στη διαφθορά, ο τρόπος που έχουμε είναι ακριβώς αυτός. Λοιπόν, με λίγα λόγια θέλουμε να πούμε ξυλωθείτε και μάλιστα όχι ξυλωθείτε, να ξυλώνεστε εξακολουθητικά. Δηλαδή, κάνετε μια πάγια έντολη, γίνετε συνδρομητές στο The Press Project και μετά θα μπορείτε να υπερηφανεύεστε ότι εγώ είμαι μέλος αυτής της προσπάθειας και τη στηρίζω. Το βλέπεις αυτό το σπουδαίο που είναι. Λοιπόν, εγώ είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανό αυτό το εγχείρημα. Τόσο σημαντικό είναι. Δεν ευλογάμε τα γένια μας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πριν αστειευόμουν. Όταν μιλάω σοβαρά, λέω ότι η δύναμη του The Press Project είναι το επιχειρηματικό του μοντέλο. Είναι στην πραγματικότητα ότι το οικονομικό του μοντέλο εξασφαλίζει την ανεξαρτησία μας με έναν τρόπο που δεν εξαρτάται από την ευσυνειδησία του καθενός. Γιατί αν περιμέναμε από την ευσυνειδησία του καθενός, όλοι καλοί είμαστε παιδιά, αλλά αν είσαι σε ένα μέσο που έχει ατζέντα, δεν μπορείς να γράφεις ό,τι θέλεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι υποδεέστερης ηθικής ή ταλέντου αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτά τα μέσα, αλλά αντικειμενικά τα συμφέροντα ενός ιδιοκτήτη συγκρούονται με την ελευθερία των εργαζομένων να γράφουν και να λένε ό,τι θέλουν. Εμείς εδώ μπορούμε να το κάνουμε. Η πραγματικότητα σου φέρνει μια σειρά από τέτοιου είδους βιοποριστικού τύπου διλήμματα, στα οποία ο καθένας απαντάει με την συνείδησή του. Ο λόγος να μην τίθενται καν αυτά τα διλήμματα, ο τρόπος να μην τίθενται καν, είναι ο κόσμος να πληρώνει και να υποστηρίζει τα μέσα που εμπιστεύεται. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το The Press Project. Ισχύει γενικότερα. Στήριξη μπορεί, μπορεί να μην είναι οικονομική, μπορεί να είναι μια κοινοποίηση στο Facebook. Μια καλή κουβέντα για το μέσο που εμπιστεύεστε. Και μπορεί να μην είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν από τις ωραιότερες εκπομπές που έχουμε κάνει ποτέ. Θάνο, δεν ξέρω τι λες κι εσύ. Ναι, πολύ, ναι. Δηλαδή, τέτοια συγκίνηση, αυτή η ανθρωπιά, η ζεστασιά, τα χαμόγελα, οι αγκαλιές, τα δάκρυα στα μάτια σας, ο Μαραφίγες. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από εβδομάδα. Γεια σας.